Like you. Yo, everybody, what's up? Hello, hello, 7 fix, e marți, așa că e, nu e o zi obișnuită, e o nouă zi de party! O nouă zi de petrecere de la 7 la 10 seara, matinalul cluburilor, adică, mai exact, Kiss Kiss in the Mix. Hello, Mr. Olix. Hello, DJ Ang, așadar, DJ Ang și Olix împreună cu voi. Până la ora 22 avem foarte multe treabă în această seară, avem invitații, avem muzică mixată, avem dirichisturi, avem concursul Kiss Cash, avem codul pentru concursul EMAG, rețeaua 2. Toate se întâmplă până în ora 10. În 3 ore încercăm să le înghesuim pe toate, să le mixăm pe toate frumos. O să avem o emisiune cu muzică mixată, dedichisuri mixate, concursuri mixate. Totul e mixat în această emisiune până la ora 22. Mixăm tot ce putem. Și banii sunt mixați cu o tabletă Samsung Galaxy, mai exact 1000 de euro plus Samsung Galaxy Tab. Da, un gadget foarte, foarte tare, un mini calculator. Potul momentului la Kiss Cash. Începem mixul cu Robert Georgescu și Lara, Beside You. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on! Close beside. Michael Sim, Funky Ede. Un remix românesc care sună foarte, foarte bine. Avem podcastul Kiss Kiss Remix updatat la zi. Găsiți și înregistrările din weekend de la Winter Kiss pe kissfm.ro/kkm. Cele două variante, cea de play sau cea de download, amândouă sunt gratuite, în așa fel încât să aveți emisiunea cu voi oriunde mergeți. Și avem și un anunț foarte, foarte important pentru toată lumea. Avem, atenție, codul pentru concursul Rețeaua 2. KissFM și EMAG. EMAG te antrenează zilnic pentru viața în www, adică Rețeaua 2, mai exact cum spunea și Olix. Am upgradat și jocul și premiile. Urmărește în fiecare zi emisiunile KissFM, intră pe kissfm.ro și descoperă codurile DJ-lor sau pe cele ascunse în site. Intră pe rețeaua.demag.ro și poți câștiga una din cele 3 mașini puse în joc la final de campanie. Wow, 3 mașini, fii atent. Foarte tare. Sunt puse la bătaie și premii săptămânale câte 3 televizoare Full HD. Codul zilei de la Kiss Kiss Remix este buton. Adică ceea ce apăsăm noi acum ca să trecem la următorul track. Avem Katy Perry, Firework, Wild Boys Remix, Sava și Raluca, o piesă de astă vară, Alec the Trumpet și o piesă lansată săptămâna trecută, Pete Leffer, Be My Lover, DJ Young și Isa Remix. So paper thin, like a house of cards, one blow from caving in. Young și Olix. Be my love, be my friend, I'll be your feeling. crash deep inside. Baby, and I feel your love is sweet. Yo, Pete Leffer, piesa nouă, Be My Lover, se cheamă, varianta DJ Young și Aisa Remix. Un debutant, am putea spune aici, la Kiss Kiss Remix și cred că o să-l avem invitat săptămâna viitoare, dacă nu mă înșel. Da, marța viitoare, pentru că marța este ziua debutanților la Kiss Kiss in the Mix. Și dacă tot spuneam de ziua debutanților și dacă tot este marți astăzi, undeva după ora 19:30 de minute și 40 pe acolo, avem Bianca, da, Bianca cu capa la final, da? Bianca vine să lanseze primul ei single, I Wanna Feel. Iar undeva aproape de ora 9, după 8:30, așa ne întâlnim cu Daniel Creed, are o piesă nouă, el este un produs nou, piesa se numește Insomnia, o să o auzim atunci. Hai că avem SMS-uri foarte multe primite de la voi, le citim chiar acum, sunt Ionel din Fundurile, aș vrea și eu să dedic toate melodiile pentru toți cei care mă cunosc și pentru voi, sunt și mai tari, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ok, mulțumim foarte mult de la Marius din Perien pentru clasa 12-a SN2 de la liceul Mihai Eminescu, Brâlad, și pentru toți cunoscuții. Și că hai cu bani, cu banii aia cu 2 de i, da? Dacă vrei bani, măcar să-i scrii. Măcar scrie cu 2 de i, da? Pentru Alinuța mea și pentru Gurița mea, așteaptă-mă că vine Acușica la tine și pentru băieții mei să mă sunați și pe mine că ascult Kiss FM, ascult Kiss Cash-ul de 3 ani. Nu mă supăr dacă îmi dați și mie banii. Multă sănătate lui Huidu, sunteți beton, tavă, țeavă, mă, țeavă. Fai. Vă salut, apropo de colegul nostru Șerban Huidu, a scris pe blog, intrați pe șerbanhuidu.ro să vedeți ce a scris acolo. Cineva care vrea un loc de muncă la Kiss FM, puțin mai încolo o să ne ocupăm și de asta. Salut alături de voi în fiecare seară, fiți și voi alături de mine și băgați Echo de la Residence DJs și Frisco. Hai că a fost aseară, o să mai fie și astăzi, o punem în mix. Pentru ai mei prieteni din Galați, semnează Costel Micuțu. Gata, avem System și Deep Central, în urma ta. Imediat la goale, Get Up și Lonely Heart de la Radio Killer. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yo, come on. Ce ard și sting, rămân și eu un suflet gol de tine plin. Cu tine. nu pot trăi în urma ta. head, baby, now that you're gone. Piese bune mixate, ca fiecare seară. Dacă e marți, weekendul e și mai aproape. În weekend ne întoarcem la Winter Kiss, pentru că iarna continuă. Dincolo de luna martie, am înțeles că o să intrăm în luna martie cu iarna pe cap. Nu-i nimic, noi ne bucurăm, vom fi la munte. Vom fi acolo sâmbătă și duminica. Și tot în weekend, tot în weekend avem și partidul Kiss FM ediția 169. Începem de joi, Olic și Dan Fințescu sunt în București, în centrul vechi, în club Rococo, așa se numește, ne vedem acolo joi seara. Vineri ne vedem în club V din Suceava, sau club V din Suceava, iar sâmbătă transmitem live din club Divino Galați. Nu uitați, pe kissfm.ro/galați aveți concurs în care puteți câștiga invitații la petrecerea de sâmbătă seara, asta dacă sunteți din Galați. Pentru că este marți, este seara debutanților la Kiss Kiss in the Mix. În câteva minute o avem pe Bianca, vine cu I Wanna Feel în premieră la Kiss FM. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Back to the party. Young și Olix. greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Exact, 8 fără un sfert, cam așa, nu? Andra, am avut Something New, un alt remix față de cele de până acum, tot DJ Young Remix. Iar acum e timpul pentru Bianca. Prima debutantă din seara asta. Marța o să fie de acum încolo seara debutanților. Bianca vine, hello, hello! Hello, bună seara tuturor chisomanilor! Ce faci tu, cum te simți? Foarte bine, mă bucur că sunt în această seară aici în studio, la Kiss FM. De unde vii tu? Vin din Ploiești. Momentan? Și să știi că drumul a fost destul de greu până aici, dar mă bucur că am ajuns. Nu ești mutată în București încă, nu? Nu, mai am puțin. Foarte frumos, ești la început de drum, la început de carieră. Înainte să ascultăm în premieră piesa asta, Wanna Feel, zine cu cine ai mai lucrat până acum, ce piese ai mai avut sau ce piese o să pui pe albumul tău când o să fie gata. Am lucrat la albumul pe care urmează să-l lansez, sper, destul de curând, cu mai mulți compozitori din industria muzicală. Așa. Și sper să iasă, să fie un album reușit și ascultat și cumpărat de cât mai mulți ascultători. Asta dorim și noi. Mulțumesc. Vreau să... Ai mai fost la radio până acum? Nu, este o premieră. Emoții? Nu. Puțin. Hai să zicem puțin. I-au trecut deja, zic eu. Pe aia e zâmbăreață, e foarte veselă, mai ales că avem o premieră. Noi am mai dat piesa asta, am dat-o și la Winter Kiss la munte, am mai testat-o puțin așa. Da? Am zis că astăzi să o lansăm oficial în premieră. Bianca, se scrie Bianca la final, nu? Da, și cu această ocazie vreau să spun că mă puteți găsi pe www.bianca.music.com. Acolo, acela este site-ul meu și de acolo puteți accesa toate paginile mele. Și parcă te-am văzut și pe Facebook, nu? Da, puteți accesa pagina de Facebook, Twitter, MySpace, orice, tot este pus la punct. Și acolo este tot cu Kappa, Bianca? Da, cu Kappa, specificat. Ok, foarte bine. Hai să ascultăm I Wanna Feel, să spunem la finalul ei cine a produs piesa. Okay. Avem nevoie de părerile voastre, 0722 20 60 20 sau pe facebook.com/KissFM România. Premieră! Premiera la Kiss Kiss in the Mix. foarte bine, sună dinamic, o să fie bună de vară, zic eu. Are versuri puține, cum trebuie să aibă piesă în ziua de azi. Da, nu? Așa e. Și sper să prindă. Nu trebuie să fie nimic complicat în ziua de azi. Pentru noi, totul să fie ușor. Da. Să reținem cât mai simplu. Hai să ne crezi ceva live. Ai zis că vrei să ții morții să ne crezi ceva live. E foarte bine, e o tradiție la noi în emisiune. Nu toți vor să cânte live, sunt stânjeniți, da, mulți sunt emoționați. Da, pentru că e important să poți să demonstrezi că ai și voce. Ok, ok, hai să ne cânti ceva live, ce vrei tu? Ok. I keep on falling in and out of love with you. Sometimes I love you, sometimes you make me blue. Sometimes I feel good, yeah. At times I feel used. Loving you, darling, makes me so confused. I keep on falling in and out of love with you. I never loved someone the way that I love you. Oh, oh, I never felt this way. How do you give me so much pleasure and cause me such pain? Yeah, yeah. Cause when I think, foarte tare, bravo, I'm Bianca, thinking more than the fool, I start falling back in love with you. Ok, mulțumim foarte mult, ne-am convins. Mulțumim, foarte, foarte tare. Dincolo de piesa care trebuie să fie foarte simplă, piesa pentru club, ne-a arătat că ai și voce, poți să cânti și altceva, ok, beton. Păi, baftă să ai cu piesa. Vă mulțumesc foarte mult. Și ne mai auzim la Kiss Kiss in the Mix. Ok, vă o să mai punem piesa. Hai, ți-au trecut și emoțiile acum, nu? Dar abia acum la final ți-ai revenit. Foarte tare. E timpul să facem o scurtă pauză, ne întoarcem imediat după ora 8, înapoi in the mix DJ Ang și Olix și o să mai avem și alți invitați. Așteptăm părerile voastre pe 0722 20 60 20 și pe numărul de... Da, și pe Facebook. facebook.com/KissFM România. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Check it, check it. It's going down. The original Kiss FM. Party people, this is DJ Ang and DJ Olix in the mix. Yo, fix intrăm în a doua oră de program de astăzi. DJ Ang și Olix împreună cu voi la Kiss Kiss in the Mix. Nu uitați de 1000 de euro și o tabletă Samsung Galaxy. De fapt, un mini laptop foarte, foarte șmecher. O să-l vedeți dacă intrați pe site-ul KissFM.ro. Dacă dați un search pe Google după Samsung Galaxy Tab, o să-l găsiți acolo. Foarte, foarte tare jucărioara. Uite, avem și reacții legate de Bianca, I Wanna Feel, primul debut de astăzi. Super tare piesa, sună foarte bine. Bravo, Bianca, sper să fie cât mai auzită la radio. Super tare melodia, bravo Bianca. Cineva întreabă câte versuri are piesa, nu contează, vreo 7. Da. Partea cu Nana e cool, zice Răzvan. Așa trebuie să fie o piesă ziua de asta, aibă maxim 5 versuri, nu? Alex din Buzău, care a insistat cu foarte multe mesaje, zice super cântat. Foarte tare, da, m-am speriat cu demonstrația, glumesc, are voce și talent. Ok, Bianca, nu e rău pentru început, vă pupă Gică din Brașov. Okay. Și o grămadă de alte mesaje și pe Facebook avem și comentarii pozitive și negative. Așa e cu un început, cu un debut. Puțin mai încolo avem al doilea debut de astăzi. E vorba despre Daniel Creed, o piesă care se numește Insomnia. O să vedeți, e o piesă mai de club așa, dar foarte, foarte drăguță. Începem o nouă oră de mix, 40 de minute neîntrerupte de reclame. Rihanna, Only Girl, chiar acum. Piesă nouă, Levanis, Drive So Far Away. Și Accent, My Passion. Passion. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Are you ready? Iau chestii în The Mix, Axel, my passion. Vă invităm să intrați pe blogurile noastre pe ovidiusenescu.ro. Găsiți poze cu artiștii care au fost ieri în studioul Kiss FM. De asemenea și pe site-ul kissfm.ro găsiți poze cu cine a fost ieri invitat. Și pe blogul lui Olix, pe olix.ro, avem poze relatări cu cei invitați. La mine pe blog găsiți mai mult că îmi vând un telefon. Nu mai știu, am scris că iarna nu-i bine să aibă apă rece sau să mănânci înghețată. Și acum avem derichisuri, lăsăm prostiile cu blogurile. Avem derichisuri primite de la voi, 0722 20 60 20, momentan de pe SMS. Stai să vedem aici câteva derichisuri, toate cu piesa Bianca. Stai așa, pentru toți nebunii din a 5-a, vreau și eu Pan Replay de la Rihanna, Denisa. Ce piesă veche, nici Rihanna nu știe cum ai cânta. Alex din Buzău, Alex ne-ai nebunit, bună seara Kiss FM, e super, vă ascult, mulțumim Alex din Buzău, ajunge, e ok. Salut Alex, omanilor, vreau și eu să dedic piesa Antonia Morena pentru iubita mea cu mesajul, te iubesc foarte, foarte mult și mi-e dor maxim de tine, de la Flux. Domnul Flux, același SMS de ieri, ai dat recent, ce ai făcut? Bună Kiss, ce caută? Nu știm, nu ne băgăm cu reclamele. Bună, piesa lui Pete Leffer are potențial, probabil va fi un hit la vară. Baftă, Andrei din București semnează. Da, mă, Pete Leffer, Be My Lover. Vorbim suflet, vreau și eu, Rihanna. Vă salut cu respect pentru Cristian alias Jungle din Frățilești. Pe am avut Rihanna, Only Girl in the World. A fost mai devreme. Și să fie pentru cea mai bună, cea mai nebună clasă din Eminescu, 10 SN3 sau SN3. Hai, chimiștilor, vă rog, citiți mesajele, vă iubim. Ei, uite că le-am și citit. Monday avem chiar acum de la Chris My Remix pentru Jimmy Dub, Lady Gaga, Alejandro și Alba Wings, Say Goodbye to Yesterday. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. We have the honor to present your new project. Yesterday, avem chiar acum Tiny Tempo și Eric Turner, Written in the Stars. Ne întâlnim și cu Residence DJ și Frisco Echo, că tot ne-a cerut piesa asta, și apoi Boxes, Tell Me Everything, varianta Deepside DJ's Remix. Puțin mai încolo avem al doilea debutant de astăzi, Daniel Creed, vine cu Insomnia live să lanseze piesa în premieră. O piesă nouă de club foarte tare. Trebuie să vă spunem sau să vă aducem aminte, oameni buni, înscrieți-vă la Kiss Cash 0735 600 100. Trimiteți acolo un mesaj, tariful este normal. Un singur mesaj de persoană sau de număr de telefon trebuie să trimiteți. Mesajul trebuie să conțină numele vostru și localitatea în care ascultați Kiss FM. De asemenea, vă puteți înscrie gratuit direct pe site-ul kissfm.ro. Avem 1000 de euro și un Samsung Galaxy Tab, un super device pentru voi. Continuăm mixul! Cause I got more fucking hits than a disciplined child. So when they see me, everybody barack, barack. Man, I'm like a gang, I'm fully black, barack. I cry teardrops over the massive attack. I only make hits like a whip with a racket and back. Look at my jacket and hat, so damn berserk, yeah. So down to earth, I'm bringing gravity back. Adopted by the major, I want my family back. People work hard just to get all their salary tax. Look, I'm just a writer from the ghetto like Mallory Black. Man, where the hell's my sanity at? Damn, I used to be the kid that no one cared about. That's why you have to keep screaming till they hit. Yeah. Tonight we gonna Vine al doilea debut pe ziua de azi, pentru că marți avem ziua debutanților. Da, seara debutanților. Ne întâlnim cu Daniel Creed, are o piesă nouă pentru noi, o să auzim, se numește Insomnia. Mai de club așa, dar sună foarte, foarte bine. În câteva clipe, la Kiss Kiss in the Mix, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! Ladies and gentlemen, hey. Right now. Start your engines, turn the radio up. Go ahead and play with it, play with it. FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Gata, aproape 9 fără un sfert. Back to the mix, back to the party. Și cu a doua trupă invitată, al doilea proiect de debutanți, ca să zic așa, mai exact, Daniel Creed, hello. Hello, salutare, salutare, ce faceți? Cu tot cu producerul Gabi Huiban. Hello. De această dată nu sunt invitat în calitate de producător al proiectului, ci doar de prieten și susținător al colegului de înțeles, am înțeles. Daniel Creed și în calitate de manager, bineînțeles, pentru okay. că... Foarte frumos. Hai să ne spuneți despre acest proiect nou. Daniel Creed, pe numele lui... Să spun... Dan Deaconu. Da, Dan Deaconu. Dan Deaconu este unul din autorii Gala Records. A pus umărul la o serie de hituri. De anul trecut, mai precis, la Ryan and Radu. Ah, bun, bun. Rush Love, la Heaven Sexy Girl. Da. De asemenea, poate și la... Și el înainte avea un alt nume, nu? Știm... Da, mergeam înainte de sub numele de Darone. DJ Darone. Da, DJ Darone. Multă lume probabil mă știe sub numele de Darone. A fost, stai așa, că au fost remixurile alea, chiar ziceați voi mai devreme, zi, cu băiatul de pe Târgu Ocna. Da. Ale erau sub un alt nume. No, plus am înțeles. În fine, și parcă am mai văzut. Și era un secret până acum câteva minute. Acum mai este un secret. Nu mai este un secret. Dar nu s-a ocupat de acele remixuri. Da. Ok, de azi să înțelegem că este o rebranduire a lui DJ Darone în formula Daniel Creed, nu? Da, încercăm și noi ceva... ceva ok, ceva ce-ți placă la public, ceva nou, nu? Public, cluburi și așa mai departe. Exact, toate persoanele. E un proiect dedicat în special cluburilor. Da, da. Ok, și o să mergi într-o formulă de dansatoare, șmecherii... În principal ca DJ. În principal ca DJ și probabil pe viitor... Va eu, dezvolta... Sincer, exact, așa aveam un plan să fac și VDJ, adică video DJ. Frumos, frumos. Da. Ceva mai special. Foarte bine, o chestie de viitor, o chestie care încă nu e foarte dezvoltată, da, e bine da. Să fie luată din timp, da. Ok, hai să auzim piesa. Avem nevoie de opiniile voastre. 0722 20 60 20. Sau pe canalul de Facebook, facebook.com/kissfmromania. Hai să dăm play la piesă. Facem premiera oficială chiar acum cu băieți în studio. 2, 3 și... Premiera la Kiss Kiss in the Mix. Insomnia. debut Insomnia, al doilea debut de astăzi. Marța o să fie seara debutanților. Revenim cu ei în studio, cu Daniel Creed și cu Gabi Huiban. Hello again. Hello, hello. Acum e vocea asta groasă din piesă? Vocea este a lui Mihai Postolache. Postolache, chiar așa. Un alt autor de la Gala Records. Da, și vreau să mai menționăm și pe Alexandru Pelin, care m-a ajutat cu linia și cu versurile. Un alt coleg foarte bun al nostru și care colaborăm în continuare. Foarte frumos. Un alt coleg Gala Records. Un alt coleg Gala Records, da. Vioara e un sample sau ați făcut-o live? Vioara este trasă de o violonistă foarte drăguță și talentată. Oh, da. Foarte drăguț. Să ne trimiteți poze. Da. Deci Daniel Creed aici de față, debutantul al doilea de astăzi, a colaborat și la Heaven și la... Ryan și Radu. La Rush Love, nu? Da, și la Juliet vs. Romeo. Ce proiecte mai așa că toți ziceați voi de Ryan și Radu. Mâine avem, cred că se întoarce Gabi Huiban în studio cu tot cu Ryan și Radu. Cu piesa nouă de la Ryan și Radu. Single-ul 2, cum ar veni. Ce piese mai aveți în afară de asta pregătite? Avem single-ul nou, Heaven. Heaven. Da. Lucrăm pentru single-ul nou Julia. De fapt s-a terminat producția. Da. Julia, bun. Va urma o lansare. Tocmai am terminat single-ul nou DJ Project și Julia. Stai, o să fie single nou Julia singură și Julia cu DJ Project? DJ Project, da. Mamă, foarte tare. Lucrăm la... Venim cu Sios? Venim cu un proiect nou Sios. Da. Timpul, Juliet vs. Romeo, o altă piesă pentru Analesco, tocmai am lucrat. Da, foarte multe producții Gala Records o să apară în următoarea vreme. Foarte frumos, înseamnă că în curând o să mai ascultăm muzică străină, nu? La radio. Veți asculta doar muzică de la Gala Records. Foarte bine, foarte bine. E, ce promovare puternică. Ok, multă baftă cu proiectul de debut de astăzi, Daniel Creed. Daniel, ceva, date de contact, unde te găsește lumea? Facebook, date de contact, Facebook, Daniel Creed, pagina de like, YouTube, Daniel Creed TV. Site-ul pentru... o să vină în curând danielcreed.ro, iar pentru booking și management galarecords.ro. Da. Ok, succes, baftă, să auzim piesa în cluburi, să auzim la mare. Mulțumim. Mulțumim. Și ne întâlnim mâine la Ryan și Radu, da? Ok, hai să continuăm mixul cu Kobe Parrot, Some Love. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on, come on. Never.

dreaming, but maybe it's real. But I will find the truth. Maybe I'm crazy, but that's how I feel. Tell me, what can I do now? Love you, love you now. Love you the way that I do. I'm in love with you. Și piesa Non-House și apoi intrăm în ultima oră de mix de astăzi, Olix și DJ Young împreună cu voi. Nu uitați de 1000 de euro și o tabletă Samsung Galaxy. Și nu uitați că în weekend se întâmplă partidul Kiss FM ediția 169. Avem așa joi petrecere în București, în Club Rococo, în centrul vechi în București. Olic și Dan Fințescu vin acolo. Vineri le vedem în Club Vii Suceava, iar sâmbătă în Divino Galați. De acolo și transmitem live și pe blogul colegilor noștri de la Kiss FM Galați, pe kissfm.ro/galați. Puteți câștiga invitații la petrecerea de sâmbătă. Și tot în weekend mergem la Winter Kiss. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. 9:06, continuăm tracklist-ul. Atenție! Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Plus o tabletă. Plus o tabletă Samsung Galaxy. Dar de ce nu cântă? Nu știu, e diferență mare. S-a supărat? Dă-i așa un play. Ai, auzi, cântă! Hei, bună seara! Vorbeai cu softul sau cu cine? Așa, cântă-mă, cântă. Shakira și Loca, varianta Freemasons. Imediat Swedish Mouse Mafia sau Swedish Mouse Mafia Krell, One, Your Name. Piesă foarte, foarte tare, după care ne întâlnim cu Sofia right here, right now, DJ Ag Remix. Hai să continuăm mixul, așteptăm de richisturile voastre și ora aceasta 0722 20 60 20. Și pe facebook.com/KissFM România. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Coca. Crazy, but you like it. know your name. Or better yet, stay in there, just do that. Remix, Sofia, right here, right now, DJ Young Remix, am pregătit Narcotic Sound și Christian D, dansa bonito, că ne-ați înnebunit și ne-ați omorât cu piesa asta, așa că nu poate să treacă o seară fără să nu punem melodia Dansa Bunicu, nu? Dansa Bunicu. E timpul să ne uităm un pic pe Facebook-ul Kiss FM, să vedem dacă găsim niște dedichisuri. Dacă nu găsim, asta e, o să trecem peste. Ce avem, ce avem? Hello, băieți, aș dori și eu un dedichis pentru fratele meu și iubita lui, pentru iubii meu, Melbourne, cu mesajul, sau din iubii Merlon, meu, Merlon, Merlon. Cu mesajul I love you very much și pentru Andreea, Dea și pentru voi, băieți, pupici. Semnează Andreea din Prejmer, care și-a făcut Facebook. Suteki Ana, hello, Kiss Kiss in the Mix. Mai puteți spune încă o dată numele clubului unde sunteți joi seara cu partidul, zice, ne roagă Ana. Da, suntem Olic și Dan Fințescu, vin în centrul vechi al Bucureștiului. Ne vedem în club Rococo. Popescu Iulian, dedichis de la Iulian din Scornicești pentru tovarășul meu Cosmin. Roa ne place, vine undeva pe finalul setului de seara asta. Și mai avem încă o premieră în această seară, o să aflați despre ce este vorba. Ce mai avem, ce ascult Kiss Kiss și îmi place și mi-ar plăcea să particip și eu. Păi cine te oprește să participi, dragă Tudor Lucian? Kira Alexandra, vă rog un dedichis pentru iubitul meu Dani cu piesa Ralvero. Poate reuși să o dați în seara aceasta. Încercăm, de ce nu? Da, dacă avem loc, cu siguranță. Tare piesă, ce ar mai fi? Așa, și mergem cu un dedichis. Hai să și găsim unul. Vreau și eu să dedic următoarea piesă pentru iubitul meu Cătălin, pe care l-am supărat un pic astăzi, în urma celor întâmplate azi. Vreau să știi că îl iubesc mult, mult de tot. Semnează Giulia Cătălin. Narcotic Sound și Christian D, Dansa Bunico. Imediat Alex Belea, One Shot, un extended special, ok? Și J-Lo împreună cu Pitbull, On The Floor. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yo, come on. Christian Z is on the line. Legal para sentir meu lado, seu meu coração. Lil Alex. Productions bringing you me with a brand new smash hit. One shot. If you're a party freak, then step up. 2011, o piesă care se numește Boala la la la. J-Lo și Pitbull, On The Floor se cheamă. Îmi place foarte, foarte mult piesa asta. Hai să vedem ce SMS n-am mai primit de la voi. Băieți, cum se numește piesa? Tocmai ți-am zis, J-Lo și Pitbull, On The Floor. Hello, vreau și eu, ia Bibi pentru mine, pentru voi, prietenii mei, știu ei cine sunt, pentru familie și pentru profi. Mulți am fain că nu ați fost la școală, așa am avut mai mult timp pentru Kiss, zice Dănuța. Foarte bine, ia Bibi piesa celor de la Play & Win. Vreau C6 pentru noua mea soție, Amalia, sau G6, de fapt. Vreau Pui American Dream pentru Adi, cu dragoste, Năstase, Anca, Maria. Oh, salutare tuturor! Rotary este cu voi, băieți, sunteți și mai tari, multe succesuri în continuare, mulțumim mult! Și vreau și eu melodia Like G6 pentru un DJ anonim. Da, mă, a nebunit lumea cu piesa asta, o să punem. Nu, joi nu transmitem din club, dar hai să vă spun încă o dată, joi, partidul Kiss FM, Olic și Dan Fințescu sunt în București, în centrul vechi, pe strada Blănar numărul 1, în club Rococo, un club no-nos. Ne vedem vineri în club V, Suceava, iar sâmbătă în club Divino, de acolo transmitem în direct. Ali și Stella Happiness, Aliona vine cu Addicted și... Voltaj împreună cu Deepside DJs, I Wanna Be Free. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. You're listening to Kiss FM. Kiss. When you look into my eyes, tell me what you see. Do you feel my love for you? Makes you happy, set you free. When you look up in the sky, tell me what you see. If you only see the clouds, I know the remedy. It's in the ocean, yeah. Happiness is all around. Happiness, it's in our sunlight, yeah. Happiness is all around. Open your eyes. for today. Este ziua debutanților, seara debutanților mai exact. Avem Funky Elements, Funky Elements și MC Robinho, Boom Boom se numește. Avem și versiune Kiss Kiss Remix. Un cântec produs de Nagoale, cel care ne-a nebunit cu piesa Get Up. Ok, hello, este mister. Pe ultima premieră, pentru că ultima sunt eu. Da, de obicei, i-am făcut warm-up lui Mr. Boba. Mersi, mi-a plăcut astăzi, a fost ok, v-am ascultat, bravo. Mai luăm prima? Din ce în ce mai bine, sigur că da. Da, se poate, da. Sigur că da. Ia să ne spui tu ce subiect ai în această seară. Ovidiu, tu ești un om bun? Foarte bun. De ce? De multe ori sunt bun la suflet. Da, bine, exact, dar de ce? De ce? Da. Pentru că nu pot să fac rău, nu știu. Păi uite, asta vreau eu, argumente pentru care tu, nu tu Ovidiu, ci tu în general ești un om bun. De ce ești un om bun? Despre asta vorbim după 22. Îți dai un răspuns așa pe final, pentru că viața e prea scurtă ca să fii rău. Da? Da, ce drăguț! Din poziția de meditat, știi? Da, da. Bine, rămâneți cu Boba la Kiss in the Night. Are un subiect foarte tare pe ziua de azi. Mâine ne întâlnim la 7 la Kiss in the Mix. Nu uitați, dimineață, 1100 de euro și o tabletă Samsung Galaxy. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. This right here is the one and only Kiss FM.